perinteisten arvojen vaaliminen on nykyään normaalin sijaan radikaalia. Kemin kaupunki on ajautumassa homopropagandan ja liberalismin synkälle tielle. Epäkristillisten arvojen edistäminen ei kuulu yhdenkään suomalaisen kaupungin tai kunnan tehtäviin.